Δεν θέλω να σου πω ακόμα μια φορά πάλι ότι δεν παίζει με τίποτα. Είσαι άπεκτο φοβερό. Πέρα από αυτό, έχω μια ερώτηση για σένα. Τι θέλει, να σε σφάξουν πολύ ή να σε σφάξουν λίγο? Να με σφάξουν γενικώ, αυτό με νοιάζει. Σφάξε με για λίγο, σε παρακαλώ. Καλό, όλο και πιο λίγο το αίμα θέλω να δω. Τώρα είναι το επίκαιρο ερώτημα τώρα. Έχετε η τρόικα και σου λέει θα σα φάξουμε πολύ. Έχετε εκεί πέρα και λέει εγώ θα σα φάξω λίγο. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Άλλη λύση δεν αντέχουμε, άστο. Πιο εύκολο είναι να σα φάξουν παρά να διεκδικήσει. Ρε Τσάτσε, γιατί δεν διαβάζετε τα μηνύματά μου, μαλακισμένα. Όσα βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο διαβάζετε. Μουνιά, και χτες σας έστειλα σήμερα και τα φάβετε να πούμε, μαλακισμένα. Βρίσε. Άντε γάμισο ρε μαλακά να πούμε. Σπέβδω. Μόνο πρέπει να βρίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να διαβάσεις μήνυμα, εσύ ήσουν υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, χώσε, χώσε. Λοιπόν, γιατί τη διαβάζετε. Ρίχτα μου, αγανακτισμένα αριστερέ, ρίχτα μου. Άντε γάμισου. Θα πάω. Έθεσα 60 λεπτά να πούμε σκουπίδι για εσάς τα μαλακισμένα και δεν. Σκουπίδι, σκουπίδι. Γιατί ρε μαλάκα δεν τα διαβάζεις, πες. Μα τώρα και μαλάκας και να τα διαβάζω, αφού είμαι μαλάκας, τα πάμε. Επιλογή ρε μαλάκα, άμα βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ να το διαβάζεις ή να βγάλεις, να πούμε, όποιο κομμουνιστή πάρει. Ναι. Να συνεχίζετε κάθε μέρα, μαλάκες. Να κεράσω υπογλώσιο. Άντε γαμπηθείτε τσάτσι, κοπρόσκυλα να πούμε.